Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri deryasından inci ve mücevher misali efendim mübarek sözlerinden bazılarını açıklamak istiyorum. Bir tanesi çok beni duygulandırıyor. Onunla başlayayım. Ebu Said Hazretlerinin, Ebu Said el-Hudri ve diğer ravilerin rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki اِنَّ الرَّجُلَ اِلَى نَظَرَ اِلَمْرَأَتِهِ وَنَظَرَتْ اِلَيْهِ نَظَرَ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَيْهِمَا نَظَرَةَ رَحْمَتٍ فَاِذَا اَخَذَ بِكَفِّهَا تَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُمَا مِنْ خِلَالِ اَسَابِئِهِمَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ. Tabi şimdi bu hadis-i şerifin manasını herkes merak ediyordur. Arapça bilenler biraz takip edebildilerse anlamışlardır ama bu hadis-i şerif birçok kimseyi hayretlere düşürecektir. Hele İslam'ı tanımayanlar, İslam'ı karanlık görenler, çağ dışı görenler efendim oluyor. Maalesef Allah gözlerindeki perdeleri kaldırsın, uyandırsın uyudukları gaflet uykusundan ve bilgisizlikten onları kurtarsın. Efendim geçen gün televizyonu seyrediyordum. Orada konuşmalar arasında bir söz dikkatimi çekti. Konuşmacı şeye razı değil. İslam'a razı değil, şeriat'a razı değil. Efendim dine göre hayatın dindarane bir şekilde Allah'ın emirlerini tutarak, yasaklarından kaçınarak yaşanmasına razı değil. Bir söz söylüyor. Diyor ki özgürlüklerimizi kulluk duygusuna feda edemeyiz. Benim tüylerim diken diken oldu. Yani nasıl söylenebiliyor bu sözler? Ama bunları böyle söyleyen insanlar var. Çok bilgisiz. Yani dini tanımamış, İslam'ı tanımamış, hayatı tanımamış, toplumu tanımamış, dünyayı tanımamış, dünyadaki öteki ülkelerin durumunu tanımamış. Efendim toplum hayatında, devlet nizamında efendim bir takım mecburiyetler olduğunu, kurallar olduğunu anlayamamış, hazmedememiş veya biliyor da onu, o bilgisini bu tarafa uygulayamıyor. Özgürlüklerinden fedakarlık yapamayacak, özgür yaşayacak. Peki tam özgürlük nerede var? Amerika'da var mı? İngiltere'de var mı? Almanya'da var mı? Hani imrendiği, beğendiği, özendiği, yaşamak istediği herhangi bir efendim ülkeyi düşünsün, idealindeki ülkeyi, Kanada'yı düşünsün, Avustralya'yı düşünsün. İlk hatırına gelen neresiyse efendim oraları düşünsün. Orada onun anladığı manada tam bir efendim her şeyini yapabilme hürriyeti, özgürlüğü var mı? Özgürlüklerini feda edemiyoruz, edemiyor. Ama yani tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Yani tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine kendisinin efendim hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, centilmen diyorlar, ben onu demiyorum, kibar bir insan, efendim böyle veya çağdaş bir insan, onların kelimelerini kullanalım, aydın bir insan dahi, efendim mesela kapının önüne gelmiş kendisi, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor veyahut yapacağı işin önceliği kendisindeyken ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaygısı olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, efendim hakkını birisine severek veriyor. Bu yani biraz da belki asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Belki asıl bazı özgürlüklerinden severek vazgeçmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun, ben meşgul olamıyorum der. Hatta fıkrada hani telefon etmiş karakola, efendim üst katta cinayet işleniyor. Kimi öldürüyorlar filan demiş karakolda, Beethoven'i öldürüyorlar demiş. Tabii polis kalkmış gitmiş verilen adrese. Bakmış birisi orada Beethoven'in parçalarını çalıyor. Yani güzel çalamadığı için Beethoven'i öldürüyor diye şikayet etmiş alt kat komşusu. Evet, bir fıkra belki de hakikaten olmuştur, belki bir fıkradır. Ama yani bir parçayı güzel çalamazsanız çevrenizdeki rahatsız oluyor. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut mesela düşünelim, pratik hayatın, uygulamalı hayatın içinden bir şey düşünelim. Arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti. Şimdi özgürlüklerinden vazgeçmeyecekmiş o, bu sözü söyleyen şahıs. Hem de neden vazgeçmeyecekmiş? Allah'a kulluk duygusuna feda edemezmiş. Yani Allah'a güzel kulluk edeceğim diye efendim kendisini bir takım kuralların altına sokmayacakmış. Ne kadar efendim böyle düşüncesiz bir söz. Yani bizi yaratan Allah, alemleri yaratan, hayatımızı veren, nimetleri veren efendim Allah her an, her an tecellileriyle, efendim rahmetinin tecellileriyle bize türlü türlü nimetlerini bahşeden, daha doğrusu bizim nimetlerine gark eden Mevla'ya kulluk duygusunu doğru görmüyor. Ne olacak? Onun yanında ona karşı, onu bırakıp da elde ettiği sonunda sınırsız bir özgürlük, öyle düşünüyor. Halbuki öyle değil. Yani onun düşündüğü gibi de değil. Aslında asıl dindarlar asıl özgürlüğe ulaşmış insanlardır. Mesela tasavvuf büyüklerinden birisinin ismini hemen hatırlayıverdim şimdi. İsmi Übeydullah-ı Ahrar. Ahrar ne demek? Hürlerin, hürler demek. Yani hür olan insanlar. Hürlerin efendim başı tacı olan Übeydullah. Übeydullah-ı Ahrar ismini almış. Bir şey de vardır tasavvufta. İnsanın bütün bağlardan sıyrılıp gerçek hürriyete ulaşması önemli bir makamdır. Tabii bağlar deyince bu bağların neler olduğunu şimdiki bu dini bilmeyen, İslam'ı bilmeyen, Batı'yı bilmeyen, toplumu bilmeyen, medeniyeti bilmeyen veyahut yanlış yorumlayan insanların anladığı şeyler değil. Mesela insan niçin kötülük yapıyor diye tasavvuf bunun derin derin düşünmüş, kaynağını, İslam dini söylemiş. Kötülüklerin kaynağı iki tane. Birisi şeytan, insanın dışında bir varlık ama içine de girebiliyor, aklını çelebiliyor, vesvese veriyor. Ters fikirler veriyor. Birisi de nefsi, yani kendisinin beni, benliği, egosu, nefsi efendim. Şimdi bunlar, yani insanın kendisi kendisine kötülük yapabiliyor diye bu erdemi yakalamış, bu gerçeği kavramış İslam. Ve kendi kendisinin yanlış karar almaması için, kendisini yanlış yollara sürüklememesi için, diyelim ki yani misali nedir? Mesela Ayyaş içkiyi bırakamıyor. O kadar nasihat ediyorsunuz yine içiyor. Neden? Nefsini yenemiyor onun için. Kumarbaz efendim kazandığı maaşı o gün götürüyor, kumarda kaybediyor, eve gene perişan geliyor. Karısı perişan, çocukları perişan. Niye yaptın? Nefsini yenemedi. Tabii bu nefsi yenmek lazım. Yani bunun esaretinden, insanı böyle sımsıkı bağlayıp istediği yere böyle çekip sürükleyip götürmesinden kurtulmak lazım. Bu da bir terbiyeyle oluyor. Yani asıl hürriyet bu. İşte bunları tabii okutulmayınca, söylenmeyince, anlatılmayınca bilmiyorlar bu güzellikleri insanlar. Onun için İslam'ın güzelliklerini anlamayınca İslam'a karşı çıkıyorlar. Allah'a kulluk etmenin ne kadar büyük bir hürriyet olduğunu. Evet, insan Allah'a kulluk ediyor ama bütün başka şeylerin esaretinden kurtuluyor. O esaretler nelerdir? O esirlikler, o özgürlükleri bizden alan şeyler nedir? Hırstır, tamahtır, efendim mevki makam arzusudur, para pul arzusudur, eğlence, zevk, sefa arzusudur. Efendim bedava geçinmek, efendim başkasının sırtından geçinmek, sömürmek isteğidir. Fiilen oluyor yani buna benzer şeyler. Bunların hepsinin yenilmesi lazım. Bunları tabii İslam anlatıyor, bizim de anlatmaya çalışmamız lazım. İşte bugün okuyacağım hadis-i şerifi bu maksatla ilk hadis-i şerif olarak okumak ve anlatmak istiyorum. Şimdi İslam'da efendim aile ilişkileri yani karı koca efendim arasındaki duygular, bağlılıklar efendim bu aile bağı nasıldır? Onu gösteren bir pencere bu. İslam'ın efendim aile hayatına doğru bizim toplumumuzdan, zamanımızdan açılmış bir manzara ve gördüğümüz manzara harika, güzellikte bir manzara. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurmuş. İnner racüle. Buradaki yer racül, tamam erkek adam demek yani. Efendim bir bayan var, bir bay var. Adam. Efendim. İza nazara ilemre etihi. Hanımına baktığı zaman. Yani evde bunlar, evde efendim, efendi hanımına bakıyor. Ve nazarat ileyhi, hanımı da ona bakıyor. Şimdi birbirlerine bakışıyorlar, birbirleriyle göz göze geliyorlar, birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Tabii İslam'ın güzelliğine bakın. Nazarallahu Teala ileyhima. Onlar birbirlerine böyle muhabbetle, sevgiyle, eş olarak, hayat arkadaşı olarak, refikayı hayat, ne kadar güzel bir tabir, ne kadar güzel bir terim. Hayat yoldaşı, hayatta refakat eden, hayat yolculuğunda refakat eden can yoldaşı demek, refikam demek bu manaya geliyor yani. Şimdi tabii birbirlerine, İslam'da onları birbirlerine bağlayacak çok kurallar var, tavsiyeler var. Müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki efendim ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Efendim hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğuna efendim çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Ama şuradaki manzaraya bakın. Efendim adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabii bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Nazar Allah Teala ileyhima. Allah onlara nazar eder. Tabii Allah'ın nazarı, tabii Allah her şeyi görüyor. Her yerde her şeyi görüyor. Gecede, gündüzde efendim görüyor. Hatta halkımız bazı şeyleri çok güzel anlatır. Bir çeşit şiiriyet içinde anlatırlar. Kara gecede, kara taşın üstünde kara karıncayı görür Allah-u Teala Hazretleri derler ki, yani ne kadar güzel bir tatlı halk ifadesi. Allah-u Teala Hazretleri tabii her şeyi görüyor da, böyle Allah da onlara nazar eder ne demek? Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim, efendim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle efendim ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, efendim resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, efendim aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Zaten sevgiyle baktığını ifade ediyor ayrıca. Nazrate rahmetin. Rahmet bakışıyla bakar. Yani Allah-u Teala Hazretleri her şeyi görüyor, her şeye bakıyor zaten de onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor. Ne kadar güzel. Yani hiç tahmin edebilir mi bir Avrupalı, bir gayrimüslim, İslam'ı tanımayan bir insan veya bugün Müslüman anneden babadan doğmuş olup da İslam'ın inceliklerini bilmeyen bir insan bu işi anlayabilir mi? Yani bel kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Efendim Allah'ın sevgisini, kainatı yaratan Yüce Mevla'nın sevgisini kazandım bir insan, rahmet nazarına mazhar oldu mu, teveccühüne yani mazhar oldu mu, ihya olur. Çok güzel bir şey. Bakın nasıl devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in efendim dilinin tatlılığını, efendim gönlünün ne kadar engin, güzel olduğunu sözlerinden, mübarek hadis-i şeriflerinden anlayın. Feiza ehaze bi kefiha. Adam yani koca hanımının elini eline alınca, demek ki elini tutar da insan, hani artık bu o sahneleri siz gözünüzün önüne getirin, tasavvur edin, kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Tesakatat zünubuhuma min hilali esabihima. Parmaklarının aralarından günahları aşağı doğru dökülür, düşer, gider. Yani mağfiret olunurlar. Yani sevgi ile onun elini tuttuğu zaman parmaklar arasından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor. Şimdi bu hadis-i şerif tabii Peygamber Efendimiz buyurmuş. Neyi gösteriyor? İslam'da neyi gösteriyor sevgili dinleyiciler? İslam'da aile yuvasının aynı zamanda manevi bakımdan, uhrevi bakımdan, sevap kazanma yönünden, ahirette kâr etmek, cennete girmek, cehennemden kurtulmak yönünden ne kadar önem taşıdığını gösteriyor. Ne kadar büyük bir sevap kaynağı olduğunu gösteriyor. Hani başka bir hadis-i şerifi şu arada hatırıma geldi, size nakledileyim. Peygamber Efendimiz yine buyurmuş ki, bunları çok iyi ezberlemeliyiz ve herkese anlatmalıyız. İslam budur diye anlatmalıyız sevgili dinleyiciler. Bir çocuk annesine babasına etrafında dolaşıp da kendisine sevgiyle bakmasını sağlarsa, yani annesi babası çocuğuna bakıp sevgiyle bakacak, memnun olacak. Yani memnun olacakları bir bakışla bakışını bir çocuk sağlarsa, bu sağlayabilmesinden, başarısından dolayı efendim bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde. Ne oldu? Yani babası evladına sevgiyle bakıverdi. Hadi çocuğun defterine yazılıyor. Bu çocuk bir köle azat etmiş gibi sevap kazandı. Köle azat etmek bugün nasıl anlatabiliriz? Yani köle ne, kaç paralık bir şeydir? Ne kadarlık bir sevap kazanmış bu şahıs? Nasıl anlatabiliriz? Yani bugün gidiyoruz çarşıdan, pazardan, efendim şu kadar milyon, bu kadar milyar verip kalitesine göre bir araba satın alıyoruz. Bu bir para. Tabii o devirde ne var? İnsanların çalışmasına yardımcı olacak şey olarak bir hayvanlar var. İşte develer, atlar, merkepler, koyunlar, kuzular, insanın sahip olduğu hayvanlar. Bunların bir kısmı gıda işinde işe yarıyor, bir kısmı binek olarak kullanılıyor, bir kısmı yük taşımakta kullanılıyor. Birer vasıta, yani geçim vasıtası, yeme vasıtası, içme vasıtası, ulaşım aracı oluyor. Yani bunların bir bedeli, parası var. Bir de bir köle, harpte düşman tarafından esir alınmış köle ama canına kıyılmamış, hayat hakkı tanınmış, efendim yaşasın, öldürülmesin, çalışacak. Şimdi tabii bu büyük bir para. Yani bugünkü hesaplarla hesaplamak gerekirse, bir misalle anlatmak gerekirse, belki bir kamyon demek, belki bir otomobil demek, büyük bir para yani. Evlat babasına, anasına, kendisine böyle baktırtabildi mi, başarıyı sağladı mı, bir kamyon bağışlamış gibi, bir araba bağışlamış gibi sevap kazanacak. Yani bayağı bir sevapmış diye insan başını sallar değil mi? Dinleyince, duyunca, evet bak maşallah bayağı bir sevapmış filan der. Tabi Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, demişler ki ya Resulallah, yani 360 defa baktırır çocuk. Yani mahirse, efendim ustaysa, candan bir evlatsa, hakikaten anne babasını seviyor da kendisini de sevdirebilmişse, kendisine rahmet nazarıyla baktırabiliyorsa, oho, anne baba ona günde 360 defa bakar. Yani o zaman da verecek mi Allah bu sevabı diye bu manada soru sormuşlar. Peygamber Efendimiz demiş ki Allahu Ekber, yani veremez mi sanıyorsunuz, öyle bir şey olur mu? 360 defa bakarsa vaadi haktır. 360 tane köle azat etmiş gibi sevap verir. Yani 360 kamyon bağışlamış gibi demek ki sevap alabilecek çocuk. Şimdi bu hadisi şerife dönelim. O hatırımızdaki hadis-i şerifti. Bu da karşımızda kitapta, kitabın satırındaki hadis-i şerif. Adam, efendi, beyefendi, koca hanımına bakarsa, hanımı da ona bakarsa, Allah da onlara rahmet nazarıyla bakar. Adam hanımının elini avuçları içine alırsa, eşinin elini, günahları ikisinin parmakları arasından yerlere dökülür gider, pırıl pırıl olurlar. Şimdi yani bir evlilik düşünün, karı kocanın günlük hayatını düşünün, bu el ele tutmak, yüz yüze gelmek, bakmak, tebessüm etmek, hani tahayyül edebilirseniz, hayal gücünüz kuvvetliyse gözünüzü kapayın, hayal edin. Hayal edemiyorsanız televizyonlarda Mutlu Aile filmlerini falan düşünün veya o sahnelere bakın veya reklamlara bakın. Efendim, bey gelmiş işinden, hanım da mutfakta filanca yağdan filanca güzel tatlıyı yapmış, böreği çöreği yapmış. Efendim böyle mutfaktan bir görünüyor hanımı, bir güzel tebessüm, böyle 32 dişi görünüyor, pırıl pırıl fırçalanmış, gıcır gıcır dişler filan, tabii reklam, artistler güzel tabii makyaj yapıyorlar, efendim reklam filmi çekileceği zaman saçlarını düzeltiyorlar, pudralanıyorlar, parlaklık olmasın, kırışıklık görünmesin, pırıl pırıl bir hanımefendi, pırıl pırıl önlükler, elinde güzel bir yemek, çok güzel bir tebessüm, efendim şahane bir gülücükle bakıyor, televizyon onu çekiyor. Beyefendi de efendim sofrada, o da eşine böyle çok güzel bir gülücükle bakıyor. Yani maksat filanca yağın, filanca efendim markanın reklamı, ama hani böyle bir sahneyi düşünün. Mutlu ailelerin, eşlerin birbirlerine tebessümlü bakışlarını düşünün. Yeni evlileri düşünün. Efendim böyle, efendim işte onların böyle kırlarda gezdiğini düşünün. Kır safhalarında efendim yan yana yürüyüp ideallerini, istikbale ait tasavvurlarını birbirlerine tatlı tatlı birbirlerinin omuzlarına başlarını koyarak filan anlattığını düşünün. Yani şunu demek istiyorum. Hanımla bey arasında bu gibi bakışlar, bu gibi tebessümler, gülücükler, efendim muhabbet şeyleri, eserleri çok olur. Günde kaç defa olur, kaç defa olur? Temennimiz şey, aileler arasında, eşler arasındaki muhabbetin kuvvetli olması, devamlı olması, ta şeye kadar, efendim ömrün sonuna kadar devam etmesi. Yine halkımızın güzel sözleri, hani bir yastıkta kocasınlar, yani ayrı döşeklere ayrılmasınlar, boşanmasınlar, küsmesinler, evde ayrı yerde yatıp kalkmasınlar. Hepsini düşünmüş bizim efendim eskiler. Tabii çok olur. Çok olunca o gülücükler, o el tutuşlar, o efendim muhabbetler, o zaman sevaplar da tekerrür edecek. Günahların affolunması da efendim tekrar tekrar affolunacak. Hiçbir şey kalmayacak. Bakın İslam nasıl aile yuvasını koruyor? Nasıl aile yuvasını teşkil eden eşlere mükafatlar ihsan ediyor? Şimdi gel de bu kadar güzel hadisi şeriflerden sonra efendim bekarlık sultanlık filan değildir. Bekarlık büyük bir mahrumiyettir. Efendim işte eski devirlerde adamcağızın birisi bakmış ki böyle bir rüya görmüş, evlilere çok büyük mükafatlar bahşediliyor diye görmüş, hemen ertesi gün aman beni evlendirin filan diye efendim böyle etrafına ricada bulunmuş. sahabeden, aşere-i mübeşşereden bir zat-ı muhteremin menkabesi beni çok duygulandırır. Düğünlerde söylerim bunu. Eşi vefat ediyor. Kendisi de yatakta. Kendisi de vefat etmek üzere. Salgın hastalık, taun hastalığı gelmiş. Başucunda okuyorlar yani. Ölmek üzere. Son nefesini vermek üzere. Eşinin vefatı haberi geliyor. Yatakta kendisi de ölecek. Eşinin vefatı haberi geliyor öbür odadan. Eşiniz sizden ömür vefat etti. Dua edin filan diye herhalde. O da diyor ki Allah rahmet eylesin. Artık ne dediyse dualar ediyor herhalde. Aman diyor beni evlendirin. Şaşırıyorlar tabii. Aşere-i Mübeşşere'den, Peygamber Efendimiz'in sevdiği sahabesinden, yüksek şahsiyet, arif, kamil, veli, mahbub, makbul kul, efendim cennetlik olduğu hayatta müjdelenmiş bir kimse filan. Tabii hasta, şimdi bu nasıl kalkacak, nasıl düğün yapacak, dernek yapacak, gerdeğe girecek filan. Diyorlar ki sen işte biraz iyi ol da, sıhhat afiyet kesmet de biz arayalım, sana güzel bir eş bulalım, evlendirelim. Yok diyor, ben bu hastalıktan kalkamayacağımı da biliyorum, vefat edeceğimi de biliyorum. Efendim ben Rabbimin huzuruna bekar gitmeye utanıyorum. Bekar bir kul olarak gitmeye utanıyorum diyor. Halbuki elinde ne var yani, öbür tarafta hastalandı, eşi vefat etti. Ama yani Allah'ın istediği bir durum nedir? Evlilik durumudur. O evlilik durumunu kesbetmiş olarak Allah'ın huzuruna varmayı istiyor. Ve düşünün şimdi, ben hoca olduğum için bana arkadaşlarım, kardeşlerim, ihvanım, dostlarım, gençler gelirler efendim. İşte biz evlenmek istiyoruz, acaba tavsiye edeceğiniz bir kimse var mı diye. Tabii ben de memnun oluyorum çünkü nikah konusunda aracı olmak, yardımcı olmak çok sevap. Çok büyük sevap olduğu için ben de memnun oluyorum. Biraz da endişe ediyorum yani, mutlu olmazlarsa kavak benim başımda patlar, sen bize buldun filan derler diye de tabii zaman zaman düşündüğüm oluyor ama sevabını düşünüyorum, aracı olmaya çalışıyorum. Ama diyorlar ki işte biz boyu şu olsun, efendim rengi şu olsun, saçı şöyle olsun, gözü böyle olsun, o zaman kırılıyorum yani. O zaman yani fabrikaya sipariş vermeleri lazım. Şu evsafta istiyoruz diye, öyle şey olur mu? Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dindar olan bir kimseyi arayın. Zenginliğine değil, asaletine değil, soyluluğuna, ailesine değil, efendim parasına, puluna değil, kendi güzelliğine değil, asıl ahlakının güzelliğine rağbet edin buyuruyor. Tabii esas o olması lazım. Ama şeyde görüyoruz ki, bu hadis-i şeriflerde görüyoruz ki, yani evlilik çok şey, sevaplı. Onu da o sahabi bildiği için yataktayken kalkamayacağını bildiği halde miras benden sonra o yeni gelene de taksim olur filan diye de tabii maddi hesaplar da yapmıyor. Şimdi en çok onu yapıyorlar. Efendim aileden birisi vefat ediyor. Efendim çocuklar babasıysa babası kalan geride. Annesiyse annesi evlenmesine mani oluyorlar. Evlenme neden? Miras taksim olacak. Böyle şey olur mu? Yani Allah bak evlileri sevdiğinden, evlilere sevap verdiğinden o cennetlik olan sahabi aman beni evlendirin diyor. Biraz sonra öleceğini bildiği halde yani nikahlı bir insan sıfatıyla, dul değil de eşi olan bir insan sıfatıyla ahirete göçmek istediğini beyan ediyor. Bu neden? İşte demin okuduğum hadis-i şerif gibi hadis-i şeriflerle evliliğin ne kadar sevap olduğu, ne kadar güzel olduğu, ne kadar Allah tarafından sevildiği evlenenlerin, karı kocanın ne kadar sevaplı işler yaptıkları, ne kadar sevap kazandıkları, çocukları olursa ne kadar sevap kazandıkları, çocuklara baktılar mı ne kadar sevap kazandıkları, efendim bey dışarıda çalışıp eve erzak getirdiği zaman ne kadar sevap kazandığı gibi hususları anlatan çok hadis-i şerifler var. Evlilik hasılı çok sevaplı bir şey. Muazzam sevap kazanma vesilesi. Şimdi tabii İşin bu tarafı tamam. Ben bir de şunu anlatmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Efendim bazı kimseler ellerine geçmiş olan bu büyük nimeti, yani evlilik nimetini iyi kullanmıyorlar. Kadirini bilmiyorlar ve yuvada geçimsizlik oluyor. Bazen kadından kaynaklanıyor. Bu kusur, geçimsizlik kaynağı kadın oluyor. Bazen de erkekten kaynaklanıyor. Erkek kusurlu. Efendim kadın mesela kaprisli oluyor. Geçen gün bir hanımı anlattılar. Beyi bir işte çalışıyormuş, yoruluyormuş. Akşamüstü ikinci bir işe gidiyormuş. Gece birlere, ikilere kadar bu ikinci işten para kazanıp çoluk çocuğuma efendim ihtiyaçlarını harcayayım diye kendini yıpratıyormuş. Bazen günde 2 saat uyku, 3 saat uyku. Eşi gene memnun değilmiş. Ne kadar götürsen gözü doymuyormuş. Yine huzursuzluk çıkartıyormuş. Yine eşinin başının etini yiyormuş. Geldiği zaman dır dır dır vır vır vır. Efendim. Ve eşi ben artık intihar edeceğim falan diyormuş yani etrafındakilere. Düşünüyorum yani evliliği bilmiyorlar. Yani evliliğin ne kadar büyük nimet olduğunu bilmiyorlar. Bir de evliliği sürdürmeyi bilmiyorlar. Bu evlilik nimetinin ellerinde devam etmesini, sürmesini, ellerinden kaçmamasını, bu nimetin kadri bilinmeyen nimet elden alınır ya, Allah kadrini bilmedi mi ver o nimeti bakayım, sen bunun kadrini bilmedin diye elden alır. Onu bilmiyorlar ve birbirlerine hayatı zehir ediyorlar. Bazen de koca yapıyor bu işi. Hanım melek gibi koca, efendim haydut, eve bakmaz, hanıma bakmaz, çocuğa bakmaz, evin ihtiyaçlarıyla ilgilenmez. Eve gelince kavga gürültü, efendim maalesef dayak, efendim dövme, sövme vesaire filan. Bu da bir kötü ayrı bir manzara. Yani şunu anlatmak istiyorum. Dinimiz iki kişinin, karı kocanın birbirleriyle iyi geçinmesine çok önem veriyor, çok teşvik ediyor. Allah bunu seviyor, iki tarafı seviyor. Çok büyük mükafatlar ihsan ediyor. İki taraf da mutluluk için çalışmalı. İki taraf da yuvanın selametini gözetmeli. İki taraf da bu sevapları, bu nimetleri elinden kaçırmamaya dikkat etmeli. Bu hususta olanca çabasını göstermeli. Biliyorsunuz mutluluk biraz da insanların dışında değil, içindedir derler, kendisindedir derler. Yani kendisi mutluluğu kendi eliyle tahrip edebilir, kaçırabilir veya güzel davranarak mutluluğu elde edebilir. Yani karı ve kocanın içinde mutluluk. Parada değil, pulda değil, evde değil, maaşın çokluğunda, azlığında değil. Bazen iki gönül bir olunca samanlık seyran olur ama gönüller bir olmadığı zaman da saraylar zindan olur. O bakımdan dinimizin karı kocaya ne kadar sevaplar verdiğini bu hadis-i şerifle sizlere müjdelemek istedim. Bu cuma konuşmamda sevgili akra dinleyicileri. Daha doğrusu bundan sonra bir iki hadis-i şerif daha okumak istiyordum ama konu bütünlüğü de oldu. Konu biraz önemli olduğu için uzattım. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın. Çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin. Çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin. Çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın. Sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına siz de sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rahmetullahi ve berekatühü aziz ve sevgili akra dinleyicileri.